दिखता हो कुछ भी दिखता हो बस समंदर। सफर में हो जाए कठिन चलना, मुर्शिद की रहनुमाई में चल रहे हैं हम सब, मुर्शिद की रहनुमाई में चल रहे हैं हम सब, मुर्शिद की रहनुमाई में चल रहे हैं हम सब। Oh,